Розділ 47. Веселости, молодости, де ж тися поділа? Ой, у гаю, у Дунаю, на саме дно сіла. Її пісень. 76-й рік випав високосний. Ми кажемо переступний. Він був дуже недобрий для мене. Гадалам, що вже той рік не закінчиться ніколи. Яка біда не йшла через лужок, та до нашої хати повернула. Почалося від вербниці. Що таке вербниця, ви знаєте, коли починає верба розвиватися? А верба таке дерево, що перше розвивається і останній лист губить. Наступають зимові холоди. Сніг інколи буває, дощі цідять, хляпавка під ногами. Тому то й кажуть у нас, як настане вербниця, то вся біда вернеться. У нас вербниця настає десь від 7 квітня і триває коли 5, а коли й тиждень. Мене вербниця, і починається весна. Сонце гріє, цвіте все, люди веснують, аж поки черемха не зацвіте. А тоді знову ненадовго похолодніє, і так до цвіту бузини стоїть тепло. Мороз каже, я ще в маю 3 дні маю. І все, настає літо. Але теперішні і весна, і літо не такі, як то колись були. Хрущі не літають, земля не парує. Риба не сплескує у ріці, але вербниця не змінилася. Та вербниця 1976-го запам'ятається мені надовго. Лише минула вона. Жінка Петра Каганця вмерла. Я була в місті, та й не бачила, як то сталося. Чоловік їй розказував, і не хворіла Анна. Рано повставали, вона зварила їсти, та й послала мене до колгоспу. «Іди», – сказала Петре. Абись дістав коней, аби смогород виорали. Я пішов до колгоспу, заорудував орача, зорали присадибу, пообідали, та й фірман поїхав. Анна до великодних свят рихтувалася, порядки робила в хаті. Я кажу, Анно, ходи покажеш, як ямки робити, та й будь собі в хаті. Показала. Я наробив ямок, вона закидала насінням буряків, я загріб. На заходах сонця закінчили роботу. Вже йдемо до хати, а вона говорить, я так, Петре, чогось зів'яла. І ямки не робила, і не загрібала, а здебеліла страшно. Сяду на поріг відпочину. Я пішов до хати закурити, Анна сіла на поріг, потім закурив, вийшов, а жінка головою вперлася в одвірок, а коло неї повно крові. Я її торкнув, а вона вже не дихає. Сумний був Великдень у Каганців. Як городи завеснували, невістку мою Марину забрали до ракової лікарні. Такий той страшний рак, що люди бояться навіть лікарню просто називати, а видумали якийсь онкодиспансер. Не пам'ятаю, скільки разів була я в невістці. А та лікарня за містом, край поля, стоїть як тюрма. А трохи далі цвинтар уже більше як місто. Чукалівка. Невістку оперували по-жіночому. Слава Богу, що вдало операція пройшла. Казали мені, що буде жити, якщо не перекинеться біда в інше місце. Дай Бог рятує від того кожну людину. І Марина лежала ще в лікарні, як Галину забрали. Син на 3 дні поїхав у гори, бо він тепер начальник від ріки. Мости ремонтує, береги укріплює, аби вода не рвала. Залужує їх. Йому вже прозиваються Марчак, гальмуй вода. Ота дамба, що берегом висипана, то на його відповідальності. Син ніколи дома не сидить. Снує то сюди, то туди. Тої ночі прийшла з гір велика вода, то ми вже потерпали, чи не заля наш лужок, так як 69-го року заливала. Але дамба тепер нас охоронила від біди лиха. Онуки моєї Галини ще в день болів живіт, але я гадала, що поболить і перестане. Вона трохи лежала, а трохи помагала мені ліпити нову стайню. Коли Толя приїхав з міста, з роботи, її почали хапати приступи, різало всередині. А серед ночі Галина вже криком кричала. Толя побіг телефонувати до лікарні, аби вислали швидку допомогу. Звідти відповіли, не можемо ріку переїхати. Тоді якраз міст лагодили. Толя бігом побіг до Гостилова, на дорозі зловив шофера з Калимом. Той гадав, що його міліція ловить і хотів зі самоскидом утікати. А міліція просила Калимщика Жінка вмирає, відвезе до лікарні. Шофер розвернув машину, взяв Галину в кабіну і повіз до міста. Толя йому ще й подякував. Галину одразу взяли на операційний стіл. Другої днини Толя поїхав на роботу, бо він тоді велике хабарне слідство вів в інституті. Професори гроші за вступ брали. А я поїхала до Галини. Мій син Іван приплив з гір та шукав нас по селі. Сусіди сказали, Галину серед ночі Толя відвіз до лікарні. На апендицит оперували. І сина Івана така ж сама операція не минула. Але спочатку розкажу ще про дві пригоди. Вода вже на ріці опала, але луги дуже замолило було. Я дітей лишила дома, сама пішла до Анни Каганцевої. Ми брали в неї молоко, та й понесла гроші за молоко. Посиділа, поговорила, вертаюся назад, та й щось потягнуло мене на дамбу. Вода дерева з гір нанесла, треба то пошанувати. Дивлюся, двоє дітей згорбилися і тіліпаються під корчем. Я ближче, Каганцева донька Надійка. Надійко, ти що там робиш? Йой, бабочко, Люба топиться. Пішла мала з моїм Богданом до води, хотіла руки помити. Та й що буснула вниз головою, я озирнулася, а її вже барани несуть. Мала б'є руками, я скочила, як була вбрана, в гумаках, по шию у воду, зловила за ногу, а вона кричить тоді, йой, Надійко, спасай мене, я тону. Відтоді дитина боїться води. Я йшла з Любою через міст, і мала відтоді боїться йти попри поруччя, йде серединою. Тримається за руку, а я чую, що неї трясе, як на возі. Мій син Іван, коли вип'є, то любить лекцію читати зятеві. Як то треба з жінкою жити. А Галина це дуже не любить. Коли поприходили з операції невістка і онука Галина, то Іван казав зятеві, «Остерігайся, чоловічі, операції. То навіть годинник, як піде в ремонт, вже не той. Говорити-то він говорив». Але його операція не минула. Пішов з каганцем у ліс осики рубати. Пізніше каганець розказував. Іван був такий білий, як мертвець, як полотно фабричне, як сир білий. Його всередині боліло, але так працював цілий день, рубав, різав, складав дрова, що не дав мені цигарки викурити. Іван сам прийшов додому, а вночі викликали до нього фельдшера з Дубова. Той сказав, терміново до лікарні. Я побігла по Прокопа Даниловича. Він тепер возить робітників з села до міста. Та й нараз його автобус ночує на Лужку. Розбудила і попросила, аби рятував Івана. Повіз. Ранесенько я прийшла до лікарні, а хірург мене питає, ви дружина? Я подивилася на нього. Що, смієтеся лікарю? Я мама. Вибачте. Якби ми були знали, що буде така важка операція, то оперували під наркозом. А він, бідний, більше години мучився. Ревів, як бик. Ви мене доріжте, бо вбийте, най не мучуся. Серце має здорове, Іван. Люди всі дивувалися, чого то так ніж запанував над Марчаковою родиною. Три операції за один рік. Слава Богу, що Іван одужав. Виписався і тепер файно виглядає. Він ще краще виглядав би, але будинок доньці будував. Та й дуже з'їв його той будинок. Сідає людина, старіється, осивів, полисів. Ще й вуса запустив, такі, як у Тараса Бульби були. Нащо йому ті вуса? Вони його на 20 років старшим зробили. А він ще хоче й бороду відростити, аби невістка мала чим припічок замітати.